Egyet is eljön. Na, fia, nem újság. Na, semmi, nem, alig voltak, nem sokan jönnek. Tinára, mi újság? Hát most értem haza, Tamás most ment. Hova? Hát vásárba. Ja, ő is külön elment? Hát igen, mert vesz kő neki munkásruhát venni, mert itt nem kap. Aha. Uh-huh. És a kicsi lány? Kicsi lány azt mondja, hogy sírt eddig, meg hisztizeti, nem tudja, hogy miért, meg én küldöm a képet, akkor mindig olyan képeket küldök, hogy épp alszik, vagy mosolyog. Látod, ilyen szépen mosolyog, mikor én is szólok hozzá, vagy valami, nem? Azt mondja, mi van ez, hogy évben is szokott lenni, mert azt hiszem, hogy csak éjszaka hisztizik. Nem mondom, kellett ez neked. Úgyhogy. Jó van, turkáltam blues, majd abból egy vagy kettő tiéd lesz szerintem. Jó, majd meglátjuk. Tizedel, nekem nincs is személy, ez a, mi a csoda, a bankkártyám, majd a régi bankkártyát kell elhozom, és akkor azon bírom megnézni a számomat. Mert az Ági azt mondta, hogy nem is kell újat csináltatni. Csak elég a személyigazolvány. De a bankkártya számot kérik itt meg. Hát jó van, de hát az, ami nem változott neked az évek során, akkor mi a fasznak szerintem, kérni? Szerintem se. Hát majd most fogom azt, akkor azt elhozom, azt beírom a számot, és akkor kész. És mit csináljak vele? Szép. Jó. Akkor vagytok? Hát vagyunk valahányan, de hát annyira sokan nem jönnek. Hát de csak magyarok mennek már ma választani? Nem, mennek a többi. Hét nemzetői van. Még eddig hát mind a magyarok voltak jóformán. Itt csak a magyarok vannak, csak egy van a listán. Hát tudom. De azon a listán, de hét lista van, amire lehet menni választani. Vannak a, mit tudom én, tudok. Páran vannak még, nem is nézem. Vannak a szlovénok is, azt hiszem, meg a, mit tudom én, majd megnézem, ha érdekel. Nem kell. Na, jó van akkor. Na, szia kicsi lányom akkor. Jó van, na, szia. Szia.